ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अभी हमें बाला विद्यानगर से आए हैं। आने का समय में गाड़ी में कुछ चर्चा हुई। चाहिए मजा चलेगा क्या? ओ तो पूछना था कि भीष्म देव जो महाजन है, द्वादश महाजनों के अन्यतम है, वे क्या साधन सिद्ध या नित्य सिद्ध? पंच पांडव साधन सिद्ध या नित्य सिद्ध? पहले युवा काल में कृष्ण भगवान का मिलन करने के पहले वे भक्त थे, तो ये सब प्रश्न एक भक्त मुझसे पूछे। तो महाभारत, श्रीमद् भागवत और सभी शास्त्रों में जिसमें भगवान का लीला वर्णन होते हैं, तो ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए। तो पहले क्या समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। और भगवान शब्द का क्या अर्थ है इसको भी समझना चाहिए। भगवान आजकल भगवान शब्द बहुत सामान्य जैसे ही हो गए है। भगवान शब्द कभी भी भगवान तो कभी भी सामान्य नहीं होते। भगवान का मतलब परिपूर्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सबके ऊपर त्रिकाल में सर्ववस्त में सर्वथा भगवान सबके ऊपर है। कोई कभी भी उनके समान या ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन आजकल भगवान शब्द बहुत ढोंगी और धूर्ता धोखाबाज आपन को भगवान बोलते, और एक नारक गए तथाकथित गुरु जो बहुत बड़ा व्यभिचारी था तो उसको भी स्वयं को भगवान बोला। तो भगवान तो यही मतलब है, परिपूर्ण परिशुद्ध सर्वशक्तिमान भगवान। और वो भगवान है कृष्ण। तो शास्त्र से वर्णन है कि कृष्ण एक ग्वाला का लड़का है, एक झूठ बोलने वाले हैं, एक राजकुमार है। तो ये सब वर्णन सही है एक परिप्रेक्ष्य, परंतु पहले समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और वे हमारे बीच इस पृथ्वी में भारतवर्ष में आते हैं लीला करने के लिए। वो लीला क्या है? लीला है भगवान मनुष्य जैसे व्यवहार करना। परंतु पहले से समझना चाहिए कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति जैसे काम करते हैं, परंतु वे भगवान है। तो इसलिए वो लीला समझने के लिए पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण जो तत्व ज्ञान जो हमको देते उसको समझना चाहिए। तो उससे ही समझना चाहिए कि हम पूरा माया से मोहित होते। तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है और उसके उस विचार के अलावा वे महान व्यक्ति है। अगर हम विश्वास नहीं करते कि अर्जुन नित्य पार्षद है, तो फिर भी हमको स्वीकार करना चाहिए कि अर्जुन महान व्यक्ति थे। उनका चरित्र, उनका कार्यकलापों एक साधारण व्यक्ति जैसे नहीं, तो महान व्यक्ति है। और श्री कृष्ण की लीला शक्ति से वे एक साधारण व्यक्ति जैसे मोहित हो गया है। और इसलिए अप्रस्तुत थे कुरुक्षेत्र युद्ध में अंश ग्रहण करने के लिए। तो अर्जुन एक महान महान व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति आजकल तो पूरा कलयुग में ऐसे व्यक्ति तो नहीं है। आजकल महान लोग कौन है? ओबामा, मनमोहन सिंह, तो उनको मुझे कुछ अपमान नहीं करना है, लेकिन सच बोलना चाहिए कि अर्जुन की तुलना में वो सब कीट जैसे है। तो अगर अर्जुन मोहित हो सकते तो हमारी स्थिति क्या है? हम सदैव मोहित रहते, हम तो नहीं जानते हम कौन है। भगवद गीता में तो पहली शिक्षा है कि शरीर और शारीरिक स्थूल प्रकृति और अप्राकृत जीव शक्ति तो संपूर्ण पृथक है। तो हम तो नहीं जानते, हम देहात्मा बुद्धि ग्रस्त होते। हम सोचते मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं, इस औरत मेरी बीवी है, तो इस प्रकार हम माया से मोहित होते और इस मोहित बुद्धि से हम कृष्ण भगवान के बारे में विचार करना चाहते। तो ऐसी बुद्धि कि मैं योग्य हूं कृष्ण के बारे में कुछ बोलना, कुछ मंतव्य करना, कुछ विचार करना, तो ऐसी बुद्धि अपराध बुद्धि है। तो सर्वप्रथम समझना चाहिए कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारे बीच एक साधारण व्यक्ति व्यवहार और आचरण करके भी वे सदैव भगवान है, कि वे हमारे बीच साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं, वो उनकी कृपा है जिससे हम जो पूरा अयोग्य है उनकी संगति में आना। हम जैसे लोग जो उपस्थित थे भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का समय, तो बहुत साधारण लोग भी श्री कृष्ण का दर्शन, साक्षात दर्शन किया। श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुने। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कृपा से हमारे बीच आते हैं। तो इसलिए हमें नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। तो इसको पहले समझना चाहिए भगवद गीता से। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको सूचित करते हैं कि हम सनातन जीव है और वे सनातन भगवान है और हमारे एक ही वास्तव धर्म है वो परिपूर्ण परमेश्वर भगवान की अहितु की अप्रतिहता सेवा करना। अहितु की का मतलब उस प्रकार की सेवा जिसमें कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छा नहीं है, केवल प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। यही जीव का वास्तव धर्म है और प्रतिहता। अगर कुछ विघ्न आते हैं, यदि हम जो चाहते थे कृष्ण सेवा करने से हम नहीं मिलते, तो निराश होने से हम कृष्ण सेवा नहीं चढ़ते हैं। तो यही शुद्ध भक्ति है और शुद्ध भक्ति की शुद्ध भक्ति सब जीव का वास्तव धर्म है। तो यही भगवद गीता का मूल उपदेश है। तो सभी आचार्यों उनकी शिक्षा से स्थापन करते हैं शास्त्रों से कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण सर्वाराध्य है, जीवन की संसिद्धि है वो कृष्ण की पूजा करना, भक्ति करना, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। तो विश्वास अंधविश्वास नहीं है, वो विश्वास शास्त्र के अनुसार है। खाली विश्वास से हम किसी को भगवान बोल सकते हैं। और चूंकि आजकल मानव समाज में आचार्यों से शास्त्र प्रचार नहीं होते, इसलिए बहुत खींच जैसे ढोंगी लोगों को भगवान बताना है। तो वास्तव भगवान कौन है, तो ये प्रश्न पूछना मूर्खता है। तो एक सूरज है, अगर सूरज आकाश में है और पूछना है सूरज कहाँ है, तो ऐसे प्रश्न पूछना मूर्खता है। तो सूर्य तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है। तो इस प्रकार कृष्ण जैसे इतिहास में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और यंग ब्रह्मा रुद्र मरुत स्तुवंती दिव्याय स्तवाय, सब महान महान देवताओं उनकी स्तुति करते हैं। तो फिर भी हम इतने बड़े मूर्ख है कि हम कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते और पूछते कौन है भगवान। तो एक बाबा है भगवान, बापा है, अम्मा, ये कौन है सब, कैसे लोग मानते ये सब भगवान है। तो कृष्ण ही भगवान है, हम विश्वास करते शास्त्र और आचार्यों का निर्देश है। आचार्यों का निर्देश हम क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे शास्त्र से सब प्रमाण देते हैं। प्रमाण है शास्त्र और आचार्य है कौन, आचार्य है जो शास्त्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। आचिनोति या शास्त्राणि आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। जो शास्त्र प्रमाण के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं, जो स्वयं शास्त्र विधि पालन करते हैं और जो दूसरों को समझाते हैं शास्त्र का सिद्धांत, वो व्यक्ति आचार्य कहलाता है। तो आचार्यों शास्त्र से सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं। शास्त्रों में बहुत वाणी है, उसका सिद्धांत क्या है आचार्यों निपुण है वो सिद्धांत का निष्कर्ष करने में, क्योंकि शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थान में कि इंद्र परम है, वरुण परम है इत्यादि पृथक पृथक वाणी होती है। तो वास्तव भगवान कौन है, कौन परम है, तो शास्त्र में सिद्धांत समझना चाहिए। जैसे पद्म पुराण में देवी, देवी का मतलब पार्वती, उनके धर्म पत्नी शिव, शिव शंकर से पूछे तो कौन है परम और कौन सी आराधना सर्वोत्तमा, तो देखिए वो माया देवी स्वयं जो त्रिलोक के अधिष्ठात्री है, तो वे भी मोहित है इस प्रश्न में, और इसलिए उनके नहीं स्वामी, स्वामी से पूछते, स्वामी है और धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी तो स्वामी से ही पूछना चाहिए ये सब। इसलिए ये सब स्वामी जो जो मनुष्य उनकी पत्नी को आदेश देना चाहते हैं, तो वो प्रस्तुत होना चाहिए शास्त्र का सिद्धांत समझाना, तो ऐसे ही स्वामी हो सकते हैं। तो पार्वती देवी शिव से, शिव जो शिव भगवान ऐसे नाम से चलते हैं, उन्होंने पूछी कि कौन सी आराधना परम। हम देखते हैं कोई कोई मेरी आराधना करते, कोई कोई आपकी आराधना करते, कोई के इंद्र विष्णु हनुमान साई बाबा ये सब की आराधना करते, उसमें तो साई बाबा की पूजा नहीं होती है, ये सब आधुनिक है। तो शिव जी का उत्तर था यही सिद्धांतिक है, प्रमाणिक है, आराधनानम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तो सभी प्रकार की आराधना जो वेद में अनुमोदित है श्रेष्ठ है विष्णु आराधना, और उससे और भी उत्तम है तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। विष्णु तदीय की आराधना, तदीय का मतलब जो विष्णु भगवान के संबंध में है, इस प्रसंग में इस शब्द का विशेष अर्थ है वैष्णवों। तो इस प्रकार स्थापित है शास्त्र और आचार्यों के द्वारा कि विष्णु परम है, और इसलिए वैष्णवों का विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, शास्त्र विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण जो कुछ भी करते हैं वो सब अप्राकृत है। भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति जैसे काम करते हैं, तो फिर भी वे सदैव भगवान है, और वे कभी भी पाप कलुष से दूषित नहीं होते, तो इसको समझना चाहिए। तो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज को आदेश देते हैं युद्ध कहना, तो फिर भी सभी अवस्था में भगवान कृष्ण भगवान है, तो भक्तों का यही विश्वास है। तो भगवान की भक्तों उनका चरित्र में भी हम देखते हैं, कभी भी हम देखते हैं कुछ आचरण जो यदि अन्यों का चरित्र में था तो हम पाप या दोष बोलते थे। जैसे भीष्म देव दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई किए है, तो क्यों ऐसे किए है? तो वे शुद्ध भक्त है, तो उनके लिए सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणम रजा होना चाहिए। वे जानते थे कि दुर्योधन एक नंबर धुरता है, तो फिर भी भगवान कृष्ण के प्रिय पांडवों के विरुद्ध पक्ष में भाग लिया है। तो ऐसे किया क्यों? और पांच पांडव में भीमसेन तो एक क्रोधी जैसे, एक अदमित इंद्रियों के व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम केवल महाभारत पुस्तक पढ़ने से और अपनी बुद्धि लगाने से विचार करेंगे तो इस प्रकार सिद्धांत हम निष्कर्ष कर सकते हैं। तो समझना चाहिए कि ऐसा विचार कि भीष्मदेव भीमसेन युधिष्ठिर भक्त है परंतु इतने बड़े भक्त नहीं है, तो कुछ झूठी भी करते हैं और शायद साधन सिद्ध इतने बड़े नहीं है। तो हम यदि ऐसा विचार करेंगे तो यही प्रमाण है कि हमें भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं समझते। तो आचार्यों की वाणी से सब कुछ समझना चाहिए या अपनी बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं कि भगवान इतना महान है और भगवान के संगीगण तो तुच्छ लोग नहीं है हम जैसे। तो भीष्म देव भक्त है और मैं भी भक्त हूं, तो भीष्म तो मेरे जैसे है या शायद मुझसे थोड़ा बड़ा है। तो मैं जैसे संघर्ष करता हूँ सोलह माला जप करने में और जस्ट चार नियम पालन करता हूँ, और भीष्म देव तो वो भी वैसे है। तो ऐसा विचार करना बहुत गलत है। भगवान के संगीगण तो हम जैसे नहीं है। भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं हम जैसे पथित जीवों का उद्धार करने के लिए, परंतु जो उनके घनिष्ठ भक्तों है वे हम जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण आधा घनिष्ठ भक्त नहीं है। तो भीष्मदेव महाजन है, इसका अर्थ है महाजन, सामान्य जन नहीं है, महाजन। तो क्यों? वे दुर्योधन का पक्ष में थे। तो समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों भगवान जैसे उनके चरित्र से लोग शिक्षा करते हैं। तो समाज ये सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणं व्रजा, ये चरम उपदेश है, परंतु कैसे पालन करना चाहिए उसको भी समझना चाहिए। भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं और भगवत धर्म का प्रचार करते, कैसे करते, भगवत गीता कहने से, और उनके भक्तों का व्यवहार से भी लोग शिक्षा देते हैं। तो भगवत धर्म का सार अंश है अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति, परंतु सामान्य लोग के लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए। तो लोग जो अधिकारी नहीं है, यदि वे प्रयास करते गोपियां जैसे सब नियम सब विधि चढ़ के रात के बीच भगवान के पास जाना, तो यदि साधारण लोग प्रयास करते हैं वर्णाश्रम विधियों लंघन करके भक्ति करना, तो उसका फल नहीं होगा शुद्ध भक्ति, उसका फल होगा व्यभिचार। तो एक लोग तो खुद को भगवान कहेंगे और साथ साथ दो सब नारियों के साथ रासलीला करेंगे, लेकिन उसका फल आध्यात्मिक नहीं होगा, उसका फल होगा पापाचरण, जिससे सब नकली भगवान और नकली गोपियां साथ साथ वैकुंठ नहीं जाएंगे, साथ साथ नरक जाएंगे। तो बद्ध जीवों के लिए भगवत धर्म पालन करना चाहिए वर्णाश्रम विधियों के अनुसार, और इसलिए भगवान के भक्तों वर्णाश्रम पालन करते हैं। उनके लिए आवश्यकता नहीं है, परंतु लोक शिक्षा के लिए करते हैं। तो साधारण धर्म की विधि के अनुसार भीष्मदेव बाध्य थे धातराष्ट्रों के पक्ष में भाग लेना, क्योंकि वे धृतराष्ट्र से पालित थे इतने सारे साल। तो ये एक कारण है जिससे भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन का पक्ष में लड़ाई किया। और एक अंतरंग कारण भी है कि भीष्मदेव के आराध्य कृष्ण थे, तो सब शुद्ध भक्तों के आराध्य कृष्ण है, चाहे भी स्वयं भगवान कृष्ण या राम रूप वामन रूप केशव धृत दशविध रूप दस के अधिक असंख्य रूप है भगवान के, आदि रूप है गोविंदम आदि पुरुषम। तो भीष्मदेव के आराध्य थे श्री कृष्ण, और विशेषकर भीष्मदेव क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय थे कैसे, लीला में, कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान क्षत्रिय है। तो पहले वैश्य व्रज लीला में वैश्य का बालक वो लीला करते हैं, उसके पश्चात मथुरा और द्वारका में क्षत्रिय जैसे लीला करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, परंतु इस भौतिक संसार में उनकी लीला में वे क्षत्रिय जैसे लीला करते हैं। तो ये सब क्षत्रियों के बीच वो साक्य राष्ट्र था, पंच पांडव और कृष्ण उनके बीच साक्य राष्ट्र था, और वो वीर था से वो साक्य भाव बहुत दृढ़ था। तो दो व्यक्ति यदि साथ साथ प्राण के लिए, अपना प्राण की रक्षा के लिए और प्रजाओं की रक्षा के लिए दुष्कृति जनों के साथ लड़ाई करते है, तो वो व्यक्ति जो साथ साथ लड़ाई करते है, तो उनके बीच में दृढ़ संबंध बन जाता है। तो इस प्रकार पंच पांडव और कृष्ण के बीच वो वीर रस पोषित सख्य भाव बहुत दृढ़ था। और भीष्म देव भगवान कृष्ण ऐसे क्षत्रिय जैसे परम क्षत्रिय ऐसे मानते थे, वे जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, परंतु उनकी इच्छा थी भक्ति, भक्ति से उनकी इच्छा थी श्री कृष्ण की वीरता और शक्ति देखना और कृष्ण की भक्ति उनके भक्तों के लिए देखना चाहते थे। तो इसलिए भीष्म देव की संसिद्धि थी, तो जीवन की संसिद्धि थी उस समय जब कृष्ण भगवान उनके प्रतिश्रुति उपेक्षा करके भीष्म देव को आक्रमण किया, तो उस समय श्री कृष्ण बहुत क्रोधित थे और भीष्म देव को मारना चाहते थे, वध करना चाहते थे। तो वो कोप जो कृष्ण का मुख में था उसको देखने से भीष्म देव सोचा अभी मेरा जीवन पूरा सफल है। तो ऐसे ही सब समझना चाहिए कि यही सब लीला शक्ति की व्यवस्था है जिससे भीष्म देव साधारण कृतज्ञता प्रकाशन करने के लिए दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई किया है। यदि भीष्म देव तो इतने सारे साल धृतराष्ट्र के साथ थे, उपालित थे, और उसके पश्चात अगर दुर्योधन को बोला तो हरिबो मैं उसको चढ़ देता हूं, तो सामान्य लोग उससे अवसर मिला चल करके दूसरों को कृतज्ञता प्रकाश नहीं करना। तो जो आभार है दूसरों से तो कभी भी बोल सकते थे तुम मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुम बदमाश हो दुर्योधन जैसे, इसलिए मैं तुमको छोड़ देता हूं। तो वो एक विचार है। और दूसरा विचार है कि वो सब कृष्ण भगवान की लीला शक्ति का आयोजन था जिससे भीष्म देव महाक्रोधित कृष्ण का मुख दर्शन लाभ किया थे। तो यही सब भक्ति का विषय है। ऐसा नहीं है कि भीष्म देव तो हम जैसे तुच्छ व्यक्ति है जो किसी भी छल से हम अपना धर्म छोड़ दे सकते। आज मुझे इच्छा नहीं है सोलह माला जप करना, तो ठीक है मैं नहीं करता हूं। तो हम जैसे तुच्छ विचार करने वाले भीष्म देव नहीं है। वो पंच पांडव तो भगवान के नित्य संगी है। वे ऐसा नहीं है कि युव काल में बचपन में वे शुद्ध भक्त नहीं थे। तो समाज तो महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं है शायद, परंतु समझना चाहिए कि पंच पांडव के प्राण है कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का अंतर्धान के पश्चात श्रीमद् भागवत में वो वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज वो समाचार अर्जुन से श्रवण करके कि भगवान कृष्ण इस जगत से चले गए हैं, कृष्ण स्वधाम भगत है धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो इस समाचार मिलके युधिष्ठिर महाराज संकल्प किया को अभी मेरे राज्य सब कुछ जो है कृष्ण के बिना उसका कुछ भी मतलब नहीं है, और उसी समय सब कुछ छोड़ के संन्यास ग्रहण किया था। तो पहले सम्राट थे, पूरा पृथ्वी के सम्राट थे, परंतु उनका विचार था कि भगवान कृष्ण उपस्थित नहीं है, मैं राजा था श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, परंतु श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में मुझे भी कुछ प्रसन्नता नहीं मिलता हूँ, तो और सब कुछ परीक्षित महाराज को देखे तो संन्यास लिया है, और जो विश्वव्याख्यात विश्व सम्मानित सम्राट थे, तो एक अख्यात पागल आदमी जैसे हिमालय की ओर भ्रमण करने का आरंभ किया है। तो ये सब शुद्ध भक्तों का चरित्र है, वे साधन सिद्ध तो नहीं है। और एक दूसरी बात भी है कि यदि हम ऐसे सोचते हैं कि भाई साधन सिद्ध लेते, लेकिन साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में तो कोई अंतर नहीं है। साधन सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध का मतलब महात्मा नस्तु मांग पार्श दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात भाव भूतादि में व्यय, अनन्य भजन करते हैं कृष्ण का, तो जो कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं तो वे सिद्ध महापुरुष है। और हमें ऐसा विचार नहीं करने चाहिए कि तो भक्ति करने के पहले बहुत पाप किए थे, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, शायद ऐसे था, लेकिन अभी भक्ति अनन्य भक्ति करते हैं और ऐसे कहना कि वो पहले तो व्यभिचारी था, पहले शराब पीने वाले था, तो ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए, ये नग्न मात्र का न्याय है। तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा पद मिला है और दूसरे व्यक्ति आते हैं बोलते हैं कि तो बचपन में वो नंगा था, तो कुछ दोष निकाल चाहते, कुछ दोष निकालना चाहते, तो कुछ दोष नहीं मिलते तो इसलिए बोलते तो बचपन में वो नग्न चलता था, तो वो भी कुछ भी दोष नहीं था, तो फिर भी दोष देखना चाहते। वर्तमान स्थिति में कुछ भी दोष नहीं है, तो बचपन में दोष छूटी की प्रतिबिंब थी और उसको निकालना चाहते। तो शुद्ध भक्तों तो शुद्ध ही है। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जे निंदे हिंसा करे भक्ति विनोद न संभाषे थारे, न संभाषे थारे मौन धरे, दो शब्द भूल गए मुझे, भक्ति विनोद भक्तिराव ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव का चरित्र सर्वदा पवित्र, और जो लोग हिंसा से उनकी निंदा करते हैं, भक्तिराव ठाकुर कहते हैं मैं ऐसे लोग से संभाषण नहीं करता, मैं ऐसे लोग से कुछ भी बात नहीं करता हूं। तो निंदा करना एक बात है, शंका उठाना वो दूसरी बात है। परंतु समझना चाहिए कि शुद्ध भक्तों के बारे में यदि हमारे मन में शंका आती है तो वो अपराधजनक हो सकते। इसलिए पहले से शास्त्र से समझना चाहिए कि वैष्णव विष्णु जैसे शुद्ध है और उनके जीवन में यदि हम कुछ व्यवहार या आचरण देखते हैं जो साधारण व्यक्तियों के चरित्र में छूटी थी तो फिर भी हमें दोषारोप नहीं करना चाहिए। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, तो इससे नहीं समझना चाहिए कि जो कनिष्ठ भक्त है, शुद्ध परिपूर्ण शुद्ध भक्त है, जो ढोंगी है और वैष्णव वेश में दूसरों को शोषण करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि सब जो वैष्णव जैसे है तो वैष्णव ही है। परंतु जो शुद्ध भक्त है और सब वैष्णव और आचार्यों का प्रमाण है कि भगवान के नित्य संगी, वे अवश्य ही शुद्ध भक्त है, तो उनके चरित्र में दोष देखना दोषी है। चैतन्य महाप्रभु के संगीगण भी गौरंग संगीगण है, नित्य सिद्ध करे माने तार हो ब्रज भूमि बास। समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के सब संगी शुद्ध भक्त है। कुछ दिन के पहले एक भक्त मुझको बताया क्या कि वो छोटो हरिदास भूत बन गया। कौन कौन कहा? नासिक में आज व्यक्ति बन भूत गया। क्या विचार है? तो चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि छोटो हरिदास निराश होने से चैतन्य महाप्रभु का साक्षात संग नहीं मिलने से तो त्रिवेणी में आत्महत्या की। और कुछ भक्त ऐसे सोचे कि छोटो हरिदास तो आत्महत्या का पाप करने से तो भूत बन गया। परंतु स्वरूप दामोदर जो परम प्रमाणिक थे बोले कि तो वो तो संभव नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण तो भूत नहीं हो सकते, वे अप्राकृत शरीर प्राप्त किया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण तो उनके शरीर वो भी अप्राकृत है। ऐसा नहीं है कि वो विशेषकर भगवान आचार्य के बारे में बोले कि वो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि भगवान आचार्य विकलांग। तो एक भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछे कि तो ऐसे कैसे हो सकते, वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है तो उनके शरीर ऐसे होते क्यों? तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्तर दिया है कि ऐसे तो है, उनका सच्चिदानंद विग्रह ऐसे है, उनका शरीर में कुछ दोष नहीं है, लीला की पुष्टि में ऐसे होते हैं, उनका रूप ऐसे ही होते हैं, उसमें कुछ भी दोष नहीं है। और भक्ति सरस्वती ठाकुर और भी व्याख्या किया कि यदि वैष्णव हो तो सब जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री युक्त है, यदि उनके जीवन में कुछ अभाग्य जैसे नहीं था तो यदि वे सिद्ध देव जैसे थे तो उससे साधारण व्यक्ति निराशा होती कि मैं ऐसे नहीं हो सकता। तो यदि शुद्ध भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट जैसे देखना है तो वो ऐसे होते हैं जिससे हम वो लोक शिक्षा है, जिससे हम जो पतितावस्था में है हम भी अस्वस्थ हो सकते हैं कि हम भी तो असंख्य दुष्ट युक्त होते हुए भी तो हम भी भक्ति करने से भगवान की कृपा से हम भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। परंतु ये भी समझना चाहिए कि जो तो देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जाने होता हा परानंद सुख। भक्तों की शुद्ध भक्तों के जीवन में यदि हम देखते हैं कि वे कष्ट मिलते हैं तो समझना चाहिए कि वो कष्ट तो बाह्य दृष्टि में कष्ट हो सकते परंतु चूंकि वे सदैव अनन्य चेत सततम वे सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं इसलिए वे सदैव प्रेम परमानंद सुख अनुभव करते हैं। तो ये सब विचार करना चाहिए। आचार्यों का सिद्धांत के अनुसार शुद्ध भक्तों तो कभी भी हम जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनका चिंतन सदैव कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण यही है और कुछ नहीं। वे स्वप्नों में भी सुसुप्ति में भी एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण कभी भी नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या? भकते विनोद तारेण संभाषे ताके सदा मौन धरि। हरे कृष्ण। तो क्यों भीष्म देव ऐसा किया है, कैसा युधिष्ठिर ऐसा किया है, अलग अलग व्याख्या हो सकते अभक्तों का व्याख्या और भक्तों का व्याख्या। तो पहले समझना चाहिए कि ये शुद्ध भक्तों तो परिपूर्ण शुद्ध है, जैसे भगवान शुद्ध है शुद्ध भक्तों भी शुद्ध है। वो श्लोक क्या है इसके बारे में? एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद् गुणाय न युज्यते सदात्मस्थैर यथ। लास्ट लाइन लुक दैट अप। प्रकृति स्थोपि तद् गुणाय तद ईश्वरस्य लक्षणम। जो ईश्वर के संबंध में है वे ईश्वर जैसे सदैव शुद्ध रहते। एतद् ईशनम ईशस्य तो कैसे ईश्वर ईश्वर है तो वे सब शुद्ध गुणों से युक्त है, तो ऐसे ईश्वर है। एतद् ईश्वर तो प्रकृति भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी वे सदैव त्रिगुणों का प्रभाव से अतीत रहते, इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं। वे प्रकृति के वश नहीं होते, वे ईश्वर है। और ईश्वरस्य जो उनके शुद्ध भक्तों उनके एक ही लक्षणों है कि वे प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी ईश्वर की कृपा से वे कभी भी प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसको समझना चाहिए और उसके पश्चात भिन्न भिन्न गठन की व्याख्या हो सकती, लेकिन पहले इसको समझना चाहिए। क्या दूसरा माइक है क्या? और इसलिए श्रीमद् भागवत परम प्रमाण है। महाभारत उसमें ऐसा कुछ व्याख्या है, तो विशेषकर स्त्री शूद्र द्विज बंधु नम त्रयिना वेद गोचर हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए है, परंतु श्रीमद् भागवत में वो विचार वो केवल परमहंस जनों के लिए है। परमहंसों का विचार और हम जैसे काम क्रोध लोभ परायण बद्ध जीवों का विचार में पूरा पार्थक्य है। तो इसलिए महाभारत की कथा श्रीमद् भागवत और शुद्ध भक्तों श्रीमद् भागवत और भागवत महाभागवत जनों का विचार से ही समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें से क्या कोई ऐसे हिस्से जिसमें जो साधना सिद्ध कोई हुआ, जैसे बहुत सारे ऐसे जय विजय जय विजय साधना सिद्ध साधना क्या साधना किया भगवत भगवत द्वेष उनकी साधना क्या साधना तो पहले ही समझना चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कब उदय श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय सब सिद्ध है, सब जीव सिद्ध है। इस हमारी वर्तमान अवस्था ये अस्वाभाविक है, हम सब सिद्ध है। और इस असिद्ध अवस्था असत है, ये पूरा भौतिक जगत असत बोलते, ये सब मिथ्या है, इसका वास्तवता नहीं है। वास्तवता है परंतु वास्तव वास्तवता नहीं है। ये स्थिति असत है, असत मतलब अवास्तव और अपूर्ण और असनातन। तो अभी हम इसी अवस्था में है, परंतु हमारी वास्तव अवस्था है कृष्ण सेवा में। तो ये सब भौतिक अवस्था स्वप्न जैसे है, तो सब सिद्ध है। और जो कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिमुख, जो कृष्ण को भूलते नहीं वे नित्य सिद्ध बोलते, जो इस अवस्था से साधना करने से या कृपा से वास्तव स्थिति में पुनर अवस्थित होते तो वो साधना सिद्ध या कृपा सिद्ध बोलते। सिद्धि सनातन है, उसको भूलना असनातन है। तो इसलिए साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध में तो केवल विचार करने के लिए ये सब बोलना है, ये विचार करना है, परंतु समझना चाहिए कि सिद्ध तो सिद्ध ही है। जो नया है भक्ति में तो हाँ ऐसा है। लोग जो प्रहलाद महाराज उनके पहला जन्म में तो एक व्यभिचारित था, ये सब वर्णन है शास्त्र में, लेकिन समझना चाहिए कि ये सब सत नहीं है। ऐसे ही हो सकता है, इसका थोड़ा वर्णन आप मिलेंगे वो एक मेरी एक कथा इंग्लिश में, डिड भक्तिविनोद ठाकुर ईट मीट, उसका पूरा वर्णन है उसमें। तो साधारण व्यक्ति जैसे यदि शुद्ध भक्तों कुछ पाप जैसे करते हैं तो समझना चाहिए वो सब उसका वास्तव तो नहीं। शायद नए आने वाले लोग के लिए ये सब समझना कठिन है तो इसलिए पहले से ही समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि हमारा विचार गलत है। यदि हम बोलते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर मांसाहारी थे तो ये बात क्या सही है या मिथ्या है? तो उनका जीवन चरित में वो लेख है तो सही है, लेकिन सही नहीं है। सिद्धों का विचार में ये सही नहीं है। तो है दो विचार, भौतिकतावादियों का विचार, सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखना चाहते हैं, लेकिन उससे हम कुछ भी सत्य के बारे में समझना नहीं कर सकते। भागवत दृष्टि से, श्रीमद् भागवत का विचार से ही सब कुछ समझना चाहिए। उसमें भी आप मिलेंगे क्या है पुरुवरा उर्वशी, तो दोनों काम आ सकते परंतु अंत में वैकुंठ चला गया। तो भागवत का विचार से समझना चाहिए, श्रीमद् भागवत दो भागवत है, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से और शुद्ध भक्तों से सब सिद्धांत समझना चाहिए। कनिष्ठ मध्यम उत्तम भक्त हाँ ऐसा बोला ना कि जो अभी शुद्ध भक्तों का लक्षणों प्रदर्शन नहीं करते हैं, उनका भजन में अगर कुछ दोष छूटी हो तो उसको लीला नहीं बदलना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए, वो अलग है। नहीं है कि और सब लोग जो तिलक धारण करते हैं तो सबको शुद्ध भक्त बताना, ऐसा नहीं है। नकाय तिलक गालाय माला एक खाली चला, और नहीं है भी कि सब जो जिनके जिनके नाक में तिलक है और गला में कंठी माला है और कुछ दोष छूटी कहते सब खाली चला है, ऐसा भी नहीं है। हरे कृष्ण।